اور ان سے اس بستی کے متعلق سوال کیجئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ سنیچر کے دن تجاوز کرتے تھے، جب سنیچر کے دن مچھلیاں تیرتی ہوئی ان کے پاس آتی تھیں، اور جب سنیچر کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس اتنی کثرت سے اس طرح نہیں آتی تھیں۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے۔